Stary na ciele, ślady na ciele. Nie patrz się dziwko, patrzę tam. W chuju mam ciebie, co chcesz powiedzieć? Nie pytaj co tam, ja wiem co tu. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Stary na ciele, ślady na ciele. Nie patrz się dziwko, patrzę tam. W chuju mam ciebie, co chcesz powiedzieć? Nie pytaj co tam, ja wiem co tu. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Powiem ci co znaczy postęp. Latać po świecie nie ośce. Jak nie masz na to patentu, to podczep się kurwa pod kogoś kto ma go. Żeby sobie poradzić w życiu, musisz się dzieciaku wykazać odwagą i nie brać przykładu z debili lub leszczy, bo tylko na dno cię sprowadzą. Hej, będziesz miał super sąsiadów. Hej, sami dostawcy przypału. Hej, jak coś zarabiają razem. Hej, to są same kurwy do działy. A potem i tak nie trzymają się razem i tylko pierdolą na siebie nawzajem. Ich umowy chujem po wodzie pisane. Dziary na ciele, ślady na ciele. Nie patrz się dziwko, patrzę tam. W chuju mam ciebie, co chcesz powiedzieć? Nie pytaj co tam, ja wiem co tu. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Dziary na ciele, ślady na ciele. Nie patrz się dziwko, patrzę tam. W chuju mam ciebie, co chcesz powiedzieć? Nie pytaj co tam, ja wiem co tu. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Jebiemy ciebie, tu jesteś kurwo. Tu jesteś śmieci. Nasłuchaliśmy się haslerów obwieszonych złotem. Pokochaliśmy magię rymów jak te szony modę. Yo, w całym bloku ganą jebie. Ktoś miał chyba uczulenie, wbiło 997. Dzieciaki ogłupione w chuj tanimi freakfightami. Ich idole dadzą dupy, by im puchły Instagramy. I w tym pierdolonym świecie każdy wykorzysta chwilę, by się podbudować wadą, której w porę nie ukryłeś. Oglądam YouTube i nie dowierzam, co tam się dzieje do kurwy. Tamten ocenia tamtego, na co mu klaszczą szydercze tłumy. Żonę upadku, wczoraj był fanem, ale nie wypada nim być już. Współczuję braku empatii, banda baranów, chcę widzieć lincz tu. Jak wracać to tylko na tarczy, bracie nowego Porsche. Sam nieraz robiłem źle, leżącego kopiąc po głowie. Nieraz brakło mi odwagi, w chuj podjąłem złych decyzji. Zresztą tak jak ty, wy, wszyscy.